Marco Geitenbeek. Goedemiddag, fijn dat u er weer bij bent. Dit uur in Nieuws & Co. steeds meer internationale hulp voor de regio in Oekraïne die onder water staat na de damdoorbraak. En burgemeester van Arnhem, Marcouch, reageert op de explosies vanochtend in zijn stad. Eerst het NOS-journaal met Marnix Ampersen. Boeren die veel stikstof uitstoten in de buurt van hun beschermd natuurgebied kunnen vanaf maandag zien of ze behoren tot de piekbelasters. Dan wordt er een website gelanceerd met informatie voor boeren die zich willen laten uitkopen. Vanaf juli kunnen ze zich hiervoor aanmelden. Piekbelasters kunnen hun bedrijf voor 120% van de waarde van de hand doen. Stikstofminister Van der Wal hoopt dat zo'n 3000 boeren zich melden, zodat de gemiddelde landelijke stikstofuitstoot flink kan dalen. De formatie van nieuwe provinciebesturen duurt langer dan 4 jaar geleden. In 2019 was rond deze tijd al in 8 provincies een akkoord bereikt over een nieuw college. Nu is dat er pas 1. In Limburg wordt vanavond het coalitieakkoord gepresenteerd. In de andere provincies is nog geen datum genoemd, maar over het algemeen is het de bedoeling om voor de zomer klaar te zijn. Vooral stikstof is in veel provincies een discussiepunt. Bij PostNL worden veel pakketten op dit moment met vertraging bezorgd. Sinds Pinksteren moet het bedrijf extra pakketten verwerken, onder meer doordat mensen met vakantiegeld meer bestellen. De meeste pakketten komen gewoon op tijd aan, zegt PostNL. President Poetin zegt dat de tactische kernwapens die Rusland heeft verplaatst naar Belarus vanaf volgende maand inzetbaar zijn. Hij had een overleg met zijn Belarussische collega Lukashenko. Rusland hoopt met de tactische kernwapens te bereiken dat de westerse militaire steun aan Oekraïne niet verder wordt uitgebreid. Het grafmonument van zeevader Piet Hein is zwaar beschadigd en moet worden gerestaureerd. In het natuurstenen monument in de Oude Kerk in Delft is van buiten zout getrokken, waardoor het is verkleurd. De renovatie begint volgend jaar. De regeringspartijen zijn blij met de asieldeal die de 27 EU-lidstaten gisteren hebben gesloten. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over opvang aan de Europese buitengrenzen. Staatssecretaris Van den Burg is ook tevreden over de deal, maar zegt dat die op de korte termijn niet gaat helpen om de asielinstroom te beperken. Ook woonminister De Jonge ziet op korte termijn nog geen verlichting voor de situatie in Nederland. Dit is gewoon een einduitspraak. Dus de Nederlandse rechter heeft geoordeeld. Dat is niet minister De Jonge. Dat wishful thinking zou zijn. Laten we eerlijk zijn, de asielstroom op dit moment is gewoon groot, is gewoon fors. En de betekenis daarvan, ook in hoe wij dat in Nederland allemaal inpasbaar moeten zien te krijgen, is gewoon heel groot. En dat is niet eigenlijk met geen enkele maatregel morgen zomaar eventjes te turnen. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Dat zei minister De Jonge. In de coalitie wordt nog altijd gesproken over extra maatregelen. Premier Rutte en premier Meloni van Italië gaan dit weekend naar Tunesië om afspraken te maken over migratie. De Krimkunstschatten die al jaren in een museum in Amsterdam liggen moeten worden teruggegeven aan Oekraïne. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald. De honderden kostbare gouden voorwerpen kwamen in 2014 voor een tentoonstelling naar het Arl Pierson Museum. Toen Rusland de Krim annexeerde, ontstond een conflict over de vraag of ze naar de Krim terug moesten. Oekraïne kan de kunstschatten in principe op elk moment terugeisen, zegt deze advocaat die eerder de Krimmusea bijstond. Dit is gewoon een einduitspraak. Dus de Nederlandse rechter heeft geoordeeld en de stukken zijn hier. Dus het is nu verder aan de feitelijke houder van die stukken, dat is het Arl Pierson Museum. En de Oekraïne die een voor haar gunstig eindarrest in handen heeft om dat verder te regelen. Wanneer de museumstukken teruggaan naar Oekraïne is nog niet duidelijk. Het weer, zonnig en warm. Op de Wadden is het 20 graden, in het zuidoosten 30 graden. Ook in het weekend veel zon. Het wordt dan nog iets warmer dan vandaag. Op veel plekken 30 graden of meer. En voor de verkeersinformatie zit bij de ANWB klaar Helene de Geest. Helene, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is een hele drukke avondspits weer. Vooral in Noord-Brabant en Gelderland staan lange files. De meeste vertraging nu onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Oude Rijn en Beest. Je hebt daar ruim een uur op onthoud door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen de aansluiting met de A5 en de Zeeburgertunnel 3 kwartier op onthoud richting Almere. Staat een auto met pech in de Zeeburgertunnel waardoor de rechter rijstrook dicht is. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je een half uur vertraging tussen Breda-Noord en de Drechttunnel. Stond een te hoge vrachtwagen daar. Op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein 40 minuten vertraging. Daar ligt wat troep op de weg, er zijn twee rijstroken dicht. En de meeste vertraging nu op de A50 van Apeldoorn naar Os tussen knooppunt Waterberg en Renkum, namelijk ruim een uur. Staat er een auto in brand, er zijn twee rijstroken dicht. Nu eentje extra op veel producten, zoals Jumbo snijbonen, spitskorrelvrij, zak 400 gram, 1 plus 1 gratis. Hamburgers of slavinken, 1 plus 1 gratis. En Dolph Axe of Rexona, ook 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Extra hulp nodig bij het rondmaken van je zomerplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Dit ben ik, Jurre Jacobus Jansen. In de nieuwe BNN-VARA-serie Anoniem ontpopt deze doodgewone geschiedenisleraar zich ineens tot... Mijn anonieme held. Iedereen is het aan het sharen. Zijn nieuwe status smaakt naar meer. Zou ik thuis kunnen vertellen dat ik het ben? Het is een loser die aandacht tekort komt. Nieuw, duidelijke taal. Stream de misdaadserie Anoniem, nu op NPO+. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort beslist beter. NPO Radio 1. NOS NTR. Particular plastic bodied mines can float longer, and that's a major concern now these days. Mijnen vormen een groot risico in het overstroomde gebied in het zuiden van Oekraïne, zegt het Rode Kruis. Ze kunnen nu kilometers ver meestromen met het water. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. Het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er 5 doden zijn gevallen als gevolg van de doorbraak van die Kachovka-dam in Zuid-Oekraïne. 13 mensen worden vermist. Het reddingswerk en evacuaties zijn in volle gang. En ook internationaal komt er steun. Nederland stuurt onder meer waterpompen en boten. Ik ga naar correspondent Christian Pauwen in het getroffen gebied. Ja, het is een omvangrijke reddingsoperatie. Waar is nu het meest behoefte aan 4 dagen na die damdoorbraak? Ligt een beetje aan de plek. In de stad Gerson zelf zijn wel een groot deel van de mensen gered. Een deel van de bevolking besluit om het water eigenlijk af te wachten. Tegelijkertijd zijn er op veel andere plekken mensen nog niet weggehaald. En daar zullen nog, ook de komende periode nog reddingsoperaties voor georganiseerd moeten worden. Maar tegelijkertijd moeten we ook denken aan de gevolgen die het voor de hele omgeving heeft. Gebrek aan drinkwater is een grote zorg. De overlast die dat veroorzaakt, daar zijn pompen voor nodig om dat water weg te krijgen. Dus er is een hele lijst en daar wordt ook nu aan gewerkt. En je merkte ook wel in het begin die eerste dagen wat frustratie aan de Oekraïnse zijde. Want Zelensky zei die hulp internationaal komt simpelweg te langzaam op gang. Mm-hmm. Wij zien het Rode Kruis nog niet. Wij zien de VN hier nog niet bij betrokken. En wij hebben die hulp nu nodig. Ja, en jij bent daar. Je ziet wat het losmaakt. Wat vertellen de mensen je daar over de gevolgen? Zullen die nog heel lang zichtbaar blijven? Blijft dat leven daar veranderd? Nou, dat kan ook echt niet anders, hè. Wat de gevolgen voor die, ook voor een stad als Gerson, waar ik dan was, dat zal nog jaren zichtbaar zijn, zal nog decennia waarschijnlijk zichtbaar zijn. Langs die hele oever is gewoon staat alles onder water. Daar is de schade enorm. En dat hebben die inwoners ook wel door. Ook al willen sommigen het water afwachten, is maar de vraag of het daar wel leefbaar blijft. En daar waarschuwen hulpverleners ook wel voor. Natuurlijk die weerbarstigheid van Oekraïners die willen zeggen, ja, wij laten ons niet klein krijgen, dit is mijn huis. Mm-hmm. Maar als na een aantal dagen het water, drinkwater en het eten op is, ja, hoe lang is dat nog houdbaar? Dus dat is nu een kwestie van tijd, hoe lang mensen het daar nog vol kunnen houden. En natuurlijk ook afwachten hoe lang het nou duurt totdat dat water wat gaat zakken. Ja, de strijd die gaat ondertussen ook door. Oekraïne is met dat tegenoffensief bezig. Welke invloed heeft die damdoorbraak en alle gevolgen op het verdere verloop van de oorlog? Daar wordt wel wild over gespeculeerd natuurlijk. Vooralsnog lijkt de focus van Oekraïne vooral op de regio Zaporizhia. Daar lijkt onder andere in de buurt van Tokmak flink gevochten te worden. Dus dat is eigenlijk een stuk stroomopwaarts. Best wel ver weg, nu een paar honderd kilometer eigenlijk, van het overstromingsgebied. Dus ja, dat is niet de plek waar direct hard wordt gevochten. Maar er wordt ook wel gezegd, hè, als met die overstroming zijn bijvoorbeeld de hele Russische stellingen langs die rivier overhoop gehaald. En tegelijkertijd wordt het aan stroomafwaarts wel weer lastiger voor Oekraïne om over te steken, als ze dat al van plan waren. Dus ja, vooralsnog lijkt die focus voor Oekraïne nu in het gebied van Zaporizhia. En die overstromingen zouden dan dus voor die plannen niet direct grote invloed hebben. Nee, duidelijk. Dank, correspondent Christian Pauwen in dat getroffen gebied dus. En we hadden het er al over. Er is voor die reddingsoperaties veel behoefte aan hulpmiddelen. En we gaan naar de reportage luisteren die jij maakte. Er komt een grote truck van de brandweer aanrijden / drijven. Er stapt een groep vluchtelingen naar buiten. Oudere vrouw. En ook de zwangere Masha. In haar hand heeft ze een tas met een kat. Ze heeft eerst onder de bezetting geleefd. Daarna onder maandenlange beschietingen. En nu dit. Ze wilde eerst thuis blijven, maar het water kwam steeds hoger te staan. En ze hadden niet genoeg eten, geen water, geen elektriciteit. Dus daarom zijn ze toch maar vertrokken. Masha maakt zich vooral zorgen om haar ouders en grootouders, want die zitten namelijk in het door Rusland bezette gebied. Haar ouders heeft ze vanochtend nog gesproken. Haar grootouders, daar heeft ze al maanden geen contact meer mee. En of die nog leven, dat weet ze niet. Er wordt gewoon geroeid hier door het centrum van Gerson. Maar ook motorbootjes die heen en weer scheuren om snel mensen op te halen. Hulpverleners hier zitten te wachten om weer in actie te komen. Want ze zeggen dat ze niet de spullen hebben om verder te kunnen. Ja. Are you rescuing people here? Yes. Deze Duitse hulpverlener Niels is hier 2 dagen geleden al aangekomen. Hij zit met zijn collega's aan de zijkant van de weg te wachten om in actie te komen. How's it been going so far? It doesn't stop. What? No, it doesn't stop. And how is the operation going at the moment? What I can say is that we don't have enough boats and enough engines. We are standing here already like almost an hour because we don't have enough. Er is genoeg te doen. Maar het probleem is dat ze niet genoeg boten met buitenboordmotoren hebben om mensen op te pikken. Hier in de stad zijn wel veel inwoners opgehaald, maar er ligt nog veel werk voor ze in een verder gelegen gebied. We gebruiken het om van de nulle punt te afwijken en het peil van water. In het water staat een vrouw van zeg maar het waterschap van Gerson met een stok de diepte te meten. En zij heeft wel goed nieuws. Kilka gadin, sto uravin, wadi padet, kajdi polchisa na 1 centimeter. Het water daalt nu elk half uur 1 centimeter. Печально все это. Печально. Het is tragisch, zegt ze. Maar we zullen het overleven en er sterker uitkomen. Будем сильнее, красивее. Honden komen in kooien, in bootjes aan, hijgend van de warmte of toch ook van de stress. Ребят, давай десятку уберем. Hier zien we 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 honden in twee verschillende kooien. De kooi wordt even verplaatst naar de schaduw. Bisdomi, oké. Okay. Het zijn straathonden die ook gered worden. Iets verderop worden rubberbootjes opgeblazen. Het werk gaat door. Een reportage van Christian Pauwel vanuit Oekraïne. Gaan we naar Parijs, naar twee grootheden. En het is nog maar de halve finale van Roland Garros. Djokovic tegen Alcaraz. Marcella Mesker, de tweede set. Naar wie is die gegaan? Want de eerste ging naar Djokovic, hè? Ja, klopt. En de tweede set is spectaculair geweest. Hij is afgelopen nu. Alcaraz heeft hem gepakt. Uiteindelijk met 7-5. De 20-jarige Spanjaard stond 5-3 voor. Had op 5-4 op de service van Djokovic 0-40. 3 setpoints. Maar Djokovic liet toen zijn beste tennis zien. Kwam terug tot 5-5. Maar uiteindelijk is het toch Alcaraz die stapje voor stapje Djokovic moeilijker begint te maken. En je ziet dat Djokovic toch wat vermoeid raakt. Ik denk dat hij een stuk of 20 keer naar het net moest sprinten om de dropshot te halen. En dat is een hele goede tactiek van Carlos Alcaraz. Het is nu one set all. 6-3 voor Djokovic. 7-5 voor Carlos Alcaraz. Maar de Spanjaard is los. En van de tennisbaan naar de autobaan bij de ANWB zit Helene de Geest. Het is nog heel druk, maar het hoogtepunt hebben we waarschijnlijk wel achter de rug nu zo'n beetje. Nog wel meer dan een uur oponthoud op de A50 van Apeldoorn naar Os tussen knooppunt Waterberg en Renkum. Bij Renkum staat een auto in brand, daar zijn nu twee rijstroken dicht. Enkele grote voedingsconcerns in Frankrijk gaan noodgedwongen de prijzen van honderden producten verlagen. Onder meer Unilever is overstag gegaan na het dreigen met financiële sancties door de Franse regering. Die vindt dat de prijzen niet meer kunnen worden verhoogd na de prijzen voor grondstoffen teruglopen. Westerse bondgenoten van Oekraïne mogen zich aansluiten bij dat land in de juridische strijd tegen Rusland. Dat heeft het internationaal gerechtshof in Den Haag bepaald. Kiev sleepte Moskou vorig jaar voor het gerecht, kort na het begin van de Russische invasie. Nederland en 31 andere landen mogen zich nu aansluiten bij die zaak. Alleen het verzoek van de VS is afgewezen. En de stuwdam in Oekraïne is opgeblazen en alles wijst erop dat Rusland daarachter zit. Dat zegt EU-buitenlandschef Josep Borrell. Hij verwijst andere theorieën over de verwoestende dambreuk naar de prullenbak. In het gebied proberen Oekraïnse hulpverleners nog mensen te redden. Maar niet iedereen wil weg en dat snapt deze hulpverlener niet. Many people stupid, you know. Think it's okay, everything after okay, maybe one day, two days, but not okay. Every time water, more. De politie heeft vanmiddag foto's gedeeld van de daders die achter de explosies zitten in Arnhem. Afgelopen nacht werd die stad opgeschrikt door twee explosies, één bij een Chinees restaurant en één bij een cafetaria. De zaken waren gisteren al per direct gesloten na de vondst van een verdacht pakketje. Omwonenden zijn geschrokken. Nou, ik vind het wel niet normaal. Want gisteren was er ook al iets. En er gebeurt altijd hier wel iets. Het is ook echt gevaarlijk voor iedereen hier. Want ja, je weet niet of ze het hier ook omheen gaan doen. Ja, het is triest dat dit ook nu in Arnhem gaat plaatsvinden. En dat baart me wel zorgen, ja. Burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouche. Goedemiddag. Die panden die werden dus gisteren gesloten. Even later die explosies. Wat was de reden om die zaken dicht te doen? Nou ja, we troffen gisteren bij die panden twee verdachte pakketjes. Die zijn uiteindelijk afgevoerd door de explosieve dienst. En we hebben die panden gesloten omdat we willen inzetten op het voorkomen van herhaling en eigenlijk de toeloop naar die panden te stoppen. Om het gevaar zoveel mogelijk te minimaliseren voor de mens. Dus uit bescherming hebben we die panden gesloten. Het voorkomen van herhaling is dus niet helemaal gelukt, want even later volgden die explosies. Ja, helaas wel. Gelukkig zijn daar verder ook geen gewonden bij gevallen. De politie zet alles op alles in om de daders op te sporen. Dus de oproep ook aan iedereen die iets maar weet en kan helpen, bel de politie. En ik heb vandaag extra cameratoezicht ook in dat gebied ingezet. En de surveillance van politie en BOA's geïntensiveerd. Ja, want we horen de zorgen van de Arnhemmers in de buurt. Is dat genoeg om dat gevoel van onveiligheid weg te nemen en het veiliger te maken? Ja, ik heb vanmiddag ook uitvoerig met de ondernemers gesproken. En zowel ondernemers als, als bewoners en bezoekers van het winkelcentrum zijn inderdaad bezorgd. Maar ja, iedereen doet wat hij moet doen. Dus er worden boodschappen gedaan en er wordt gewoon gewerkt. En zo hoort dat ook. Mensen laten zich niet intimideren, maar ja, zijn natuurlijk wel bezorgd. Wij hebben dat in dat gesprek in ieder geval met elkaar afgesproken dat we... Ja, dat we er samen voor gaan zorgen dat het ook, ook gewoon veilig en leefbaarder wordt. Want we zien niet alleen in Arnhem dit natuurlijk. Hè. Rotterdam zien we vannacht ook weer een explosie. Er zijn er meer geweest. Is er verband tussen wat er in uw stad Arnhem gebeurt en wat er in Rotterdam gebeurt? Ja, ik begrijp dat die link wordt gemaakt, maar dit is echt van een andere orde. Dus we weten niet wat de motieven zijn van deze dader. Maar we hebben niet het vermoeden dat het vergelijkbare acties zijn. Dus we zien geen verband en ons vermoeden is dat dit van een andere aard is. Oké, want we horen net die meneer in dat fragment zeggen... ja, het gebeurt nu ook in Arnhem. Het is blijkbaar wel iets wat uw inwoners wel zo duidelijk voelen. Ja, nee, maar dat begrijp ik ook heel goed. En dat is natuurlijk ook het eerste waar ik aan dacht toen ik het hoorde. Ik begrijp dat heel goed, dat mensen die link maken en het zoeken ook... In die drugscriminaliteit. Ik sluit dat hier overigens niet uit, maar het onderzoek moet uitwijzen wie hierachter zit en wat de motieven zijn om dit te doen. Dat is voor nu nog te onduidelijk om daar conclusies aan te verbinden, begrijp ik. Nee, dus we hopen dat de politie snel succes zal hebben in het opsporingsonderzoek en de daders worden opgespoord. En dan hoop ik dat we ze kunnen vragen en zij de antwoorden kunnen geven. Burgemeester van Arnhem, Mark Koes, dank u wel. Nieuws & Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De beroemde dinofilm Jurassic Park ging precies 30 jaar geleden in première. Het is een van de grootste successen van regisseur Steven Spielberg. Bioscoopzalen zaten vol om het verhaal over een park vol met tot leven gewekte uitgestorven dino's, zoals de T-Rex, te zien. Dr. Grant, my dear Dr. Thatcher. Welcome to Jurassic Park. Ja, en nu, 30 jaar later dus, is duidelijk dat de wetenschap ook verrassend veel te danken heeft aan de populariteit van die film. Martijn Gulliker, hoofd van het Dino Lab van Naturalis. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerst eens even terug, hè, naar 30 jaar geleden. Weet u nog met welk gevoel u de bioscoop uitliep na het zien van Jurassic Park? Ja, ik was helemaal verwonderd, was ik. Ik was 11. Ja. En dus eigenlijk net te jong ook om die film te zien. Ik vond het allemaal best eng. Ik heb scènes pas jaren later echt goed gezien, want ik zat met mijn ogen dicht in de bioscoop. Want zo in het echt waren ze toch, nou ja, in het echt, hè, waren ze toch wel heel indrukwekkend, hoor. Hey. Ja, ja, dus u liep een beetje verwonderd en verdwaasd de bios uit, kan ik me dan voorstellen. Ja, en zeker. Ik was helemaal dino-fan, was ik vroeger. Ja. En nog voordat het cool was, eigenlijk. En toen werd het cool. En toen was ik toch wel flink verbaasd over hoe... Ja, indrukwekkend die beesten dan zijn als je er echt zo'n budget op loslaat eigenlijk. En u was niet meer de enige die dat leuk vond dus? Nee, dat was wel weer een leuke bijkomstigheid. Een dag later had iedereen die film gezien. Ja. En was die nerderige jongen in de hoek van de klas die altijd maar over die dinosaurussen zat te zeuren, die had ook nog recht van spreken. Dus ik werd ineens gehoord en dino's bleken toch wat cooler te zijn dan we eigenlijk... Dan de meeste mensen dachten. Ja, nou, het had dus op u een leuk effect, maar ook op de paleontologie. Hè? Wat heeft die film Jurassic Park gedaan voor de populariteit daarvan? Nou ja, sindsdien zijn zoveel meer mensen geïnteresseerd geworden in dinosaurussen. Dat er echt een dino-renaissance heeft plaatsgevonden. Sinds 1993, toen die film uitkwam, zijn er waarschijnlijk 2 keer en misschien zelfs 3 tot 4 keer zoveel dinosaurussen benoemd, hè, gevonden en beschreven. dan dat er in de 100 jaar daarvoor gebeurd is. Jeetje. Dus, en hoe komt dat? Meer onderzoek, meer geld daar naartoe gegaan? Ja, vroeger ging je naar een onderzoeksgeldenbureau en zei je... hallo, ik wil onderzoek doen naar een Tyrannosaurus rex. En dan zeiden ze, wat? En dan moest je dat eerst uit gaan leggen en dan gebeurde er natuurlijk niks. Maar nu zei je, ik ga onderzoek naar de T-rex. En zei ze, oh ja, dat heb ik net in de bioscoop gezien. Dat is wel een indrukwekkend dier. Nou, hier heb je een mooi zakcentje om daar een onderzoekje aan te starten. Ja, uitleg heeft het niet meer nodig dus. En wat heeft dat dan opgeleverd, jaren later? Nou, dat we er eigenlijk nog een veel beter beeld hebben van wat er in die tijd gebeurd is. Maar wat het ook opgeleverd heeft, is dat er bijvoorbeeld veel meer mensen in aanraking kwamen met wat je met DNA allemaal kunt. Dat was in die tijd, in 1993, gewoon een beetje ver van je bedshow. Ja. Maar daardoor werd het in best wel een goed klein stukje uitgelegd dat DNA dus toch dichterbij komt. Dan daar kunnen we even naar denkt, luisteren. Dat is precies dat fragmentje uit de film. Gaan we even naar luisteren. Ja, leuk. We use the complete DNA of a frog to fill in the holes and complete the code. And now we can make a baby dinosaur. Het is een heel klein fragmentje, maar dat is dus nog iets wat nu ook gebeurt. En de film was eigenlijk de tijd ver vooruit. Ja, zeker. We zijn met bijna dezelfde technieken die daar beschreven worden, zijn ze nu aan het proberen om bijvoorbeeld mammoeten terug te halen naar de tegenwoordige wereld. De vraag of hoe dat gaat lukken, want de film was de tijd natuurlijk ver vooruit als echte science fiction film. Ja. Maar misschien dat we met zoiets dergelijks veel jongere dieren die korter geleden uitgestorven zijn, daarmee op eenzelfde achtige manier terug kunnen halen. En dat is daar al best wel goed uitgelegd door die gekke stem van dat DNA-poppetje. Ja, want dat hadden ze 30 jaar geleden denk ik ook niet gedacht, of wel? Nee, dat denk ik niet. Nee. De wetenschap heeft dus veel te danken aan de film Jurassic Park van Steven Spielberg. Is Steven Spielberg zelf daar ook weer ooit voor bedankt? Nou, wij hebben dat wel gedaan. Ik weet dus nooit echt goed of hij dat wat weet. Maar in Naturalis, waar ik dus werk, hangt een dier aan het plafond in de dinozaal. Die heet Coloboringus Spielbergi. Nou, dat eerste dat klonk je nog vreemd in de oren. Maar dat tweede, dat moet toch duidelijk zijn. Ja. Hij is vernoemd naar de regisseur van Jurassic Park, die er dus voor gezorgd heeft dat er zoveel meer aandacht en onderzoek naar kwam. We hebben helaas nooit hem kunnen betrappen in het museum met een nep snorretje of een baard of zo. Maar als hij dat ooit een keer zou willen doen, dan kom ik om zijn handtekening aan, denk ik. Nou, de gemuid zou ik zeggen. Ja, ja, dat hebben we toen die tijd zeker gedaan. Maar ik denk dat die man zijn mailbox toen ook vol stond met allemaal dit soort mooie initiatieven. Ja. Misschien is het leuk om het 30 jaar later nog eens een keertje te proberen eigenlijk. Ik denk het wel. En 30 jaar later vanavond ook weer op de bank met Jurassic Park als eerbetoon? Of heeft u hem te vaak gezien inmiddels? Ik heb hem heel vaak gezien, maar misschien is het wel een leuke start van het weekend inderdaad om toch nog eens een keertje door te kijken. Nou, veel plezier dan met alle scènes die u al kent. En een fijne avond. Martijn Gulliker, hoofd van het Dinolab in Naturalis. Zometeen doemt er een nieuwe juridische strijd op in Amerika, nu de staat Oklahoma als eerste met belastinggeld een religieuze school gaat steunen. Wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Mozart's Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozart's meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar het onderwijs tijdens corona maakte alles anders. Ik had steeds meer moeite om me te concentreren en zag mijn vrienden nauwelijks meer. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 1 juli zingt Maan haar grootste hits met het Metropoolorkest. Stiekem en Ze huilt maar ze lacht in een spectaculaire orkestversie. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Sunweb heeft last minutes naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30, tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Marnix Ampersen. Jacobine Geel heeft haar taken als voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens neergelegd. Ze is naar eigen zeggen ziek geworden door de bestuurscrisis. Vorige maand meldde de NOS in Nieuwsuur dat vier collega's van Geel haar beschuldigen van onder meer intimidatie en vriendjespolitiek. Oekraïne meldt nu 5 doden als gevolg van de damdoorbraak in het zuiden. Ook worden nog 13 mensen vermist. Eergisteren meldde Oekraïne dat er 3 doden waren. De Russische autoriteiten spraken over 5 doden in het door Rusland bezette gebied. Boeren die veel stikstof uitstoten in de buurt van een beschermd natuurgebied kunnen vanaf maandag zien of ze tot de piekbelasters behoren. Dan wordt er een website gelanceerd met informatie voor boeren die zich willen laten uitkopen of hun bedrijf willen verplaatsen of verduurzamen. Vanaf juli kunnen ze zich hiervoor aanmelden. Provincies doen er langer over om nieuwe provinciebesturen te vormen dan in 2019. Tot nu toe is alleen in Limburg een akkoord bereikt over een nieuw college. 4 jaar geleden was dat rond deze tijd in 8 provincies al gelukt. De presentatie van het coalitieakkoord in Limburg is vanavond. Bij de ANWB zit Helene de Geest. Waar staat het vast? Op heel veel plaatsen en dan met name in Noord-Brabant en Gelderland. Maar het lijkt erop dat het drukste moment nu achter ons ligt. De meeste vertraging nu nog op de A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt de Oude Rijn en Beest. Daar heb je nog 1,5 uur tijdverlies. Er is een ongeluk gebeurd en daarbij is olie op het wegdek terechtgekomen. En dat moet worden schoongemaakt. Dat gaat lang duren. Voorlopig zijn er 3 rijstroken dicht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein ook nog 40 minuten oponthoud. Verder sta je ook nog dik 1,5 uur in de file op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel-West. En een opvallende file ook door een autobrand op de A50 van Apeldoorn naar Os bij Renkum. Zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Arnhem Centrum is de vertraging ruim 1 uur. En voor het weer is aangeschoven Marco Verhoef. Dit zonnetje, de voorbode voor het weekend? Ja, dat is die zeker. Een paar vriendelijke stapelwolken hebben we ook wel. Die zagen we in de loop van de middag ontstaan. Maar die zullen de komende uren weer gaan oplossen. En dan is de nacht helder. En het weekend eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Veel zon, een matige oostenwind. Misschien een paar stapelwolken, maar neerslag, dat gaat er niet meer vallen. En de temperaturen lopen ook hoog op. We hebben op dit moment al een ruime 30er gehaald in Brabant en in Limburg. Ja, en in het weekend gaat die temperatuur ook in het midden en oosten van het land, zo tussen Utrecht en Enschede, makkelijk aan die 30 graden komen. Misschien wel 32 graden in het zuidoosten. Nou, wat blijft er dan achter? Dat zijn de Waddeneilanden. Daar zit natuurlijk nog een hoop koud zeewater omheen. En die verschillen zijn dus groot. Op dit moment is het 20 graden op de Wadden. Een flink verschil met de rest van het land. Nou, dat wordt in het weekend ook wel wat warmer. Zondag bijvoorbeeld zal het daar zo'n 25 graden worden. Ja, goed smeren dus. En gaat het begin van de volgende weken er ook weer zo zonnig aan toe? Die zon die blijft voorlopig. Maar de wind die gaat weer iets terugdraaien van oost naar noordoost. Nou, dat betekent dat de temperaturen iets minder makkelijk zo hoog uitkomen. Maar ja, met zon en 26 tot 28 graden zijn ook een heleboel mensen tevreden. Die 30ers kun je dat al wat verlaten. Het advies smeren blijft natuurlijk, want die zon die blijft heel krachtig. Met deze zonkracht die we nu hebben, moet je denken aan zo'n 15 minuten dat je huid al kan verbranden. Dus dat smeren is echt wel een goed devies. Verder inderdaad voldoende drinken en dan genieten en het hoofd een beetje koel houden. Dan wordt het een prachtig tropisch zomersweekend. Genieten dit weekend. Nou, dat knopen in onze oren. Dankjewel. Ster. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. De wereld verandert. Het klimaat, politiek, techniek, ons perspectief. Wetenschap geeft inzicht, hoop en houvast. In het nieuwe programma Focus ga ik met wetenschappers mee in hun zoektocht naar mogelijke oplossingen. Focus. Morgen 8 uur bij de NTR op NPO 2. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf in Andalusië. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawashere.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. We gaan weer even naar Roland Garros, Marcella Mesker. De eerste set die ging naar Djokovic, de tweede naar Alcaraz. Hoe is de derde begonnen? Ja, nou, er is een bizar incident. Je hoort het publiek op de achtergrond. Want ineens staat er 2-1 op het scorebord. Break voor Djokovic, die klaar staat om te serveren. Maar wat gebeurde er? Laatste punt van de tweede game krijgt Alcaraz kramp. En voor kramp mag je niet behandeld worden. Maar hij kon geen stap verder meer zetten. Het was 1-1. Wel mag hij behandeld worden in de gamepauze. Maar dat is er niet bij 1-1. Dat is er bij 2-1. Dus hij heeft zijn eigen service game weg moeten geven. Dus die break in de schoot van Djokovic geworpen, is gaan zitten en mocht toen behandeld worden. Dus nu kan hij weer lopen, kan hij weer spelen. Maar dit is een bizar moment. Het is 30 graden, het is warm, maar hij is superfit. Ja, het zal ongetwijfeld met spanning te maken hebben. Maar Djokovic zag er dodelijk vermoeid uit van al die dropshots. Maar het is Alcaraz die dus met kramp nu op een behoorlijke achterstand staat. 1-1 in sets, maar nu de breakvoorsprong voor Djokovic en een krampbeen voor Alcaraz. Dus waar gaat dit naartoe? Zeg het maar. Ja, dat blijf je volgen. We horen je zo meteen weer. Een katholieke school, dat is hier in Nederland niks geks met de wetgeving voor bijzonder onderwijs. Maar in de VS zijn kerk en staat strikt gescheiden. Een religieuze school wordt daar niet door de staat betaald. Of werd niet door de staat betaald. Want deze week gaf de rechter in de staat Oklahoma toestemming voor het oprichten van zo'n school. De katholieke Sint Isidorus basisschool, betaald met publiek geld. En dat kan leiden tot een nieuwe felle juridische strijd in de VS. Kenner van het Amerikaans staatsrecht Kenneth Manusama, goedemiddag. Goedemiddag. Om even bij het begin te beginnen, die scheiding van kerk en staat in de VS. Hoe werkt dat door voor die scholen? Nou ja, je zei het eigenlijk in het begin al. In principe mag onder de grondwet en met name het eerste amendement, waarin vrijheid van religie staat gegeven, maar ook scheiding van kerk en staat staat gegeven, mag er geen publiek geld, geen belastinggeld naar enige religieuze groepering. Het is al sinds het begin van Amerika is dat een heel belangrijk principe. Dus dit is wel een opmerkelijk moment. Tegelijkertijd moet je er wel bij zeggen dat het al een trend is al enige jaren, dat die scheiding van kerk en staat onder vuur ligt. Niet alleen vanuit de politiek, maar zeker ook vanuit bijvoorbeeld het Hoge Rechtshof, wat nu erg conservatief is. Ja. Dat deze stap is gemaakt, verbaast me niet helemaal. Nee, maar die scheiding staat is al geregeld, is belangrijk, zegt u. Waarom lukt het dan hier bij deze school wel een katholieke school die publiek geld krijgt? Nou, het is in een vrij conservatieve staat. Hè? Dus de staat zelf moet daar ook aan hebben meegewerkt. En ik denk ook, gezien de trend van een pro-religieus hoogrechtshof, denken ze dat ze een kans schoon zien om inderdaad een school als deze door te drukken. En misschien is het een soort testcase. Want dit gaat natuurlijk naar het Hoge Rechtshof komen. En zij gokken erop dat wellicht dit Hoge Rechtshof daar veel vriendelijker tegenover zal staan. Hè, gezien de trend van de afgelopen jaren. Dat zij dit zullen goedkeuren. Ja, want daar hebben we natuurlijk veel over gehoord en gelezen. Is het te vergelijken met hoe er kort geleden juridisch nog met abortus werd omgegaan? Het is in zoverre vergelijkbaar dat het ook veelal vanuit een religieuze overweging is gemotiveerd. Hè? Ja. Abortus, op basis van abortus, sorry, voor abortus wordt vaak gezegd van het is een leven, het is door God gegeven en dus moet het worden gerespecteerd. Dit is een andere uiting van een algemene trend dat religie een steeds belangrijke plaats inneemt weer in Amerika. Daar waar juist een belangrijke scheiding van kerk en staat al is geweest, komt die nu onder druk. En ik zei het al eerder, we hebben zelfs politici inmiddels in Amerika die zeggen van dat er helemaal geen scheiding tussen kerk en staat bestaat of zou moeten bestaan in Amerika. En we hebben bijvoorbeeld ook gezien tijdens de COVID-pandemie dat kerken een uitzonderingspositie kregen. Daar waar andere groeperingen niet bij elkaar mochten komen, mochten kerken dat wel. Nou ja, en op een heleboel plekken, in een heleboel kwesties zie je dat nu die pro-religie stroming zeg maar doorgevoerd worden. Ja, en dat maakt een deel van de Amerikanen waarschijnlijk blij, conservatieve christenen. Maar ik gok dat niet alle belastingbetalers blij zijn dat hun geld naar zo'n school gaat. Wat is de kans dat deze zaak dan ook weer bij hogere rechters terechtkomt? Nou, ik denk dat de kans dat de zaak zelfs bij het Hoge Rechtshof helemaal komt, dat die 100% is. Dit is een dermate grote stap weg van de scheiding van kerk en staat, dat dit zeker juridisch zal worden uitgevochten. Mm-hmm. En je moet ook bedenken dat ook in Amerika, zelfs als je zegt dat Amerika best een behoorlijk religieus land is, is ook Amerika aan het seculariseren, aan het ontkerkelijken. En de strijd tegen abortus, de strijd voor zo'n katholieke school met belastinggeld is eigenlijk ook wel een uiting van het ongemak die men heeft in een bepaalde deel van Amerika met die secularisering. Hè. Men probeert dus eigenlijk te strijden tegen die secularisering. En ervoor te zorgen dat ze hun plekje in de samenleving houden. Maar het gaat mogelijk wel ten koste van zo'n belangrijk principe als de scheiding van kerk en staat. Ja, en als we daar een voorschotje op nemen, stel dat die hogere rechters zeggen, nou, religieuze scholen die mogen betaald worden met publiek geld. Wat dan? Wat gebeurt er dan? Nou, ik denk dat bijvoorbeeld andere religieuze groeperingen ook op de stoep gaan staan. Denk bijvoorbeeld aan islamitische scholen. Ik vraag me af in hoeverre islamitische scholen in Amerika zullen worden geaccepteerd. Maar ook op allerlei andere vlakken zouden er uitzonderingen kunnen worden geclaimd. Zo is er ook al zaken geweest als het gaat om het bidden op school. Hè? Is het in een openbare school? Moet dat nu ook straks helemaal worden losgelaten en toegestaan? Er zijn een tal van kwesties die opeens kunnen openstaan voor een pro-religieus standpunt. En dat religie de facto een uitzonderingspositie krijgt in de maatschappij. Ja. Maar wat ik zeg, bijvoorbeeld een islamitische school in Amerika, als die het zouden proberen, nou ja, dan zijn denk ik ook wel weer de rapen gaar. Duidelijk. Kenner van het Amerikaanse staatsrecht, Kenneth Manusama. Dank. Er is een natuurbrand uitgebroken op de Leusterheide bij Soesterberg. En in Groningen, Friesland en Drenthe geldt de hoogste alarmfase voor het risico op zo'n natuurbrand. Deze alarmfase was eerder deze week al voor de rest van het land van kracht. In natuurgebieden door het hele land worden de droogte en het risico op brand tegenwoordig gemonitord. Verslaggever Mark Robin Visser ging met de brandweer de Sallandse Heuvelrug op om te zien hoe dat gaat. Wij gaan het bos in met Adriaan Terhuurne, hoofdofficier. En specialist natuurbranden. We gaan op zoek naar een kastje, hè? Ja, een meerstation gaan we naartoe. Ja. Is dat ver weg? Ik denk dat wij 5 of 10 minuten, ja, kleine, dikke 5 minuten onderweg zijn. Oké, let's go. Let's go. We zijn op de Sallandse Heuvelrug en je hoort het. De heide is al behoorlijk droog. Hoe gevaarlijk is het nu? Het is redelijk gevaarlijk in die zin van dat we de mensen aandacht vragen om voorzichtig te zijn in de natuur en alles wat ze zien qua rook of brand direct melden bij 112. We zijn inmiddels bij een van die meetstations aangekomen. Het is eigenlijk een paal met apparatuur eraan, hè? Ja, dat klopt. Het is eigenlijk een meetstation zoals de meteorologen ook gebruiken. Dus we meten de temperatuur, de luchtvochtigheid, de gevallen hoeveelheid neerslag, windrichting. En wat het station wat bijzonderder maakt als bij reguliere stations is dat wij er een speciaal stokje aan hebben zitten. Stokje? Ja, het is eigenlijk een stukje hout. Waar is dat stokje? Oh, ik zie het, ja. Oh, het is een heel klein stukje. Ja, het ziet eruit alsof het van de bouwmarkt komt. Nou, dat komt hij zeker niet. 20 centimeter rond. Ja, klopt. En je ziet ook dat hij aan een klein kastje zit. Daar zitten sensoren in. Als er nu regen gaat vallen, vangt dat stokje de regen op. Maar het zonlicht, dus alles, het vocht wordt gemeten weer. En in het softwareprogramma wat wij kunnen uitlezen, zien wij ook dat het stokje behoorlijk is uitgedroogd. En dat maakt het ook dat we nu in bijzondere omstandigheden zitten. En gevaarlijk is niet het goede woord. Want dan krijg je het idee dat mensen niet in de natuur mogen zijn. Maar we vragen echt de mensen goed op te passen. Goed op te passen. En wat betekent het voor jullie als brandweer op dit moment? Op dit moment betekent het dat wij versterkt uitrukken in natuurgebieden. Dus dat we meer voertuigen dan anders sturen. We sturen meer voertuigen voor de bestrijding. En we sturen ook meer voertuigen met water. Want water is natuurlijk niet altijd voorhanden in de natuur. Ondertussen is minister Van der Wal gisteren in Spanje geweest, hè? In Catalonië, om te kijken hoe ze het daar doen. Ja, wat kunnen we daarvan leren? Wat de Catalanen nog weer extra hebben ten opzichte van ons, is dat ze een soort van kenniscentrum hebben waar verschillende partijen in samenwerken. Dus de brandweer, natuurbeheerders, meteorologie, mensen van het KNMI, zeg maar. En die monitoren daar met elkaar in dit soort periodes de omgeving. Maar zij zijn ook aan de voorkant, dus voordat het brandt, met elkaar in gesprek van wat voor maatregelen kunnen wij nemen om te voorkomen dat er grote branden ontstaan. Dat doen ze daar heel erg intensief al jaren. En daar kunnen we veel van leren. Ja, dat was Adriaan Terhuurne van de brandweer Twente. Die heeft het dus over samenwerking. En dat zou dus onder andere met Staatsbosbeheer kunnen zijn. Ben Vlaskamp, we staan nu in uw gebied, hè, zullen we maar zeggen. Ja, dat klopt inderdaad. Hebt u al kennis gemaakt met meneer Terhuurne? Jazeker. We hebben sinds kort een aantal overleggen gehad. Ook aangaande de natuurbrandrisico. En daar zitten we elkaar aan tafel. Dus jullie zijn eigenlijk al begonnen? Eigenlijk zijn we al begonnen. We hebben nu een paar keer een ontmoeting gehad. En het doel is van dit soort bijeenkomsten om te kijken wat kunnen we doen met elkaar om het de brandrisico te verminderen. Hoe is de situatie op dit moment? Bent u nu extra alert? Ja, we zijn extra alert en ook veel aanwezig in het gebied. Juist om sneltijdig ergens ter plekke te kunnen zijn. Hebt u tips voor de luisteraars? Ja, oppassen met open vuur. Gewoon in bosgebieden gewoon niet doen. Oppassen met roken. En als u rookt, niet die sigaret weggooien. En ook eentje die misschien mensen niet weten. De uitlaat van een auto is gigantisch heet. Let op waar je parkeert, dat je niet op gras parkeert. Want dan kan er zo'n brand uitbreken. Zou dat niet beter zijn eigenlijk om gebieden af te sluiten, dat er helemaal geen mensen of auto's meer kunnen komen? Ja. Nou, we zijn zelf wel voorstander van dat het gebied zoveel mogelijk opengesteld blijft. Echter kan het zijn, als het echt te droog wordt of te gevaarlijk, dat er misschien wel eens een gebied moet worden afgesloten. Zover is het nu nog niet? Nee, op dit moment is dat nog niet aan de orde. Een bijdrage vanaf de Sallandse Heuvelrug van verslaggever Mark Robin Visser. Bij de ANWB zit Helene de Geest. Waar staat het nog vast? Vooral bij Arnhem op dit moment. En dat heeft te maken met een eerdere autobrand op de A50 van Apeldoorn naar Os bij Renkum. Er zijn twee rijstroken dicht, want het asfalt is daar beschadigd geraakt door die autobrand. Vanaf Arnhem Centrum is de vertraging nu ruim een uur. Met Criterium du Dauphiné heeft Georg Zimmermann de zesde etappe gewonnen. De Duitse renner bleef zijn medevluchter Mathieu Bourgadeau voor in de eindsprint. Hij kende de slotkilometers goed, omdat hij 5 jaar geleden op dezelfde plek nog werd geklopt. Because in 2018 there was a Tour de Avenir finish up here. And I was in similar situation, but just the GC favorites sprinted around me 200 meter to go. And today it was the other way around. Voor Zimmermann was het zijn eerste zege in een World Tour wedstrijd. Jonas Vingegaard blijft leider in het klassement. En Danny Buijs wil bij Fortuna Sittard vooral de eenheid tussen het eerste elftal en de supporters verbeteren. Dat zegt de oud-trainer van FC Groningen in zijn eerste interview als Fortuna-coach tegen de regionale omroep L1. De laatste maanden werd Fortuna-speler Yilmaz regelmatig uitgefloten door een deel van het publiek. En Buijs wil ook dat het eerste elftal herkenbaarder wordt. De wereld kan zich schrap zetten voor een warm 2024. Er is officieel sprake van een El Niño, meldt het Amerikaanse onderzoeksinstituut NOAA. Bij dit weerfenomeen verplaatst warm oceaanwater zich van Australië naar Zuid-Amerika. En dat verandert de weerpatronen over de hele wereld. Klimaatexpert bij het KNMI Peter Siegmund, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we spraken een tijdje geleden ook. Toen was er kans op El Niño. Nu is het dus zover. Hoe bepalen de Amerikanen dat het nu zover is? Nou, er is een groot gebied midden in de Stille Oceaan, rondom de Evenaar. Tussen 120 westen en 170 westen rondom de Evenaar. En als daar de temperatuur een half graad warmer is dan ten opzichte van een referentieperiode, en dat is 1970 tot 2000... dan is het officieel een El Niño. En dat moet dan ook 3 maanden het geval zijn. Nou, dat is nu het geval en daar is de El Niño. Ja, dus het komt gewoon uit de thermometer. Uiteindelijk wel, ja. Ja. En wat betekent zo'n El Niño voor het weer wereldwijd? Wat gaan we ervan merken? Ja, nou, met name in dat gebied zelf gebeurt van alles. Wat je ziet is dat het in Indonesië, echt aan de westkant van de Grote Oceaan, daar wordt het droger. Normaal heb je daar veel regen, dat wordt nu echt veel minder. Op de oceaan zelf valt veel meer regen. Maar goed, ja, dat is dus de oceaan, daar hebben de mensen niet veel aan. Nee. Je ziet in Azië dat het daar warmer wordt, Zuidoost-Azië vooral. Het hangt ook een beetje af van het seizoen waar je kijkt. Als je echt naar de zomer kijkt, dan zien we dat India wordt wat droger. En het Caribisch gebied, ook onze Westeilanden, daar wordt het ook wat warmer en droger dan. Ja. En straks in de winter dan, bijvoorbeeld, dan wordt het weer wat warmer in Noord-Amerika. Het is echt een wereldwijd ding. Niet in Europa overigens, maar temperatuur en vocht, dat is het. Ja, want u zegt al niet in Europa. Wij hoeven ons geen zorgen te maken voor allerlei weersveranderingen. Want we hoorden natuurlijk net over de droogte en natuurbranden. Dat staat hier los van. De El Niño heeft daar geen effect op de komende tijd. Nee, dat zeker niet. Er gebeurt in Nederland op dat punt zeker wat, maar niet door El Niño. Nee. En u schetst wat de gevolgen kunnen zijn, dat die er is. Maar wat kunnen we zeggen over hoe hevig El Niño zal worden? Is dat in te schatten van tevoren? Ja, nou, als je naar de huidige verwachtingen kijkt van die National Atmospheric and Oceanic Administration, de KNMI van Amerika, zeg maar. Ja. Die geven iets van 50% kans dat het wel een sterke El Niño is. En 80% kans dat die gemiddeld is. Dus ja, het wordt waarschijnlijk wel een wat sterker dan normale El Niño. En wat is het verschil tussen gemiddeld en sterker? Ja, nou, bij gemiddeld wordt het daar 0,5 graden warmer in dat gebied. En bij sterker is het dubbel zo sterk. Ja, dus dat heeft ook zin. Ja, zeker. Ja hoor. En het werkt ook door op de wereldgemiddelde temperatuur. Dus dan vind je het ook terug. Maar goed, het is allemaal nog onzeker. Het is al heel wat dat hij er nu is. Dus eerst maar eens kijken wat er gebeurt. Ja, en een vraag die daar natuurlijk ook altijd boven hangt. Dit is een natuurlijk fenomeen of is het de klimaatverandering? Waar kijken we naar? Ja, nee, dit is echt een natuurlijk fenomeen. Het komt ook al eeuwig voor. Het komt ook niet vaker voor door klimaatverandering. En waar je naar kijkt is naar de temperatuur van de Grote Oceaan, die normaal bij Indonesië het warmst is. Dat komt omdat die wind uit het westen komt. Mm-hmm. Pardon, uit het oosten. Die duwt daar het zeewater naartoe. En dan krijg je daar de buien, omdat daar de temperatuur hoog is en de lucht licht, die gaat omhoog. Maar soms keert die wind van teken om, dan gaat hij naar het oosten toe en dat hebben we nu. Ja, en dan wordt dat warme water richting Zuid-Amerika geduwd. En dan wordt het daar echt heel warm. Dan wil het water er ook de diepte in, het moet ergens naartoe. Heb je weinig vis en zo, dat is ook een probleem daar. En dan heb je midden op de oceaan, wordt dat water dan door die zon verwarmd. Stroomafwaarts wordt het steeds warmer. Ja, en dat is een natuurlijk fenomeen. Helemaal, ja. En zowel de oceaan als de atmosfeer hebben daar echt samen wat te doen. Er zijn allerlei dingen die alleen in de oceaan of alleen in de atmosfeer, maar het is echt een combi van die twee. Ja. En hoe lang houdt dit aan? Nou, meestal duurt die tussen 9 maanden en een jaar. En we denken dat het grootste deel van deze El Niño echt in het volgende jaar komt te liggen. En dus daar ook de grootste effecten op het klimaat en ook op de temperatuur, noem maar op. Ja, dat is duidelijk. Peter Siegmund, klimaatexpert bij het KNMI. Dank u wel. En er staat ook weer een aflevering online van onze wetenschapspodcast Kennis & Co. met deze week waarom Nederlandse kinderen steeds slechter slapen. Kun je vinden op nporadio1.nl, in de app en natuurlijk ook op andere podcast-apps. Ik hoor ondertussen al Roland Garros in Parijs, naar de derde set waarin van alles gaande was. Hoe is het daar nu, Marcella Mesker? Ja, het noodlot heeft natuurlijk toegeslagen bij Carlos Alcaraz. Het is onbegrijpelijk. Zo'n jonge, sterke fan, 20 jaar zo goed aan het spelen. En ineens schiet de kramp erin in de tweede game van de derde set. Hij moest vervolgens naar de kant om behandeld te worden. Nou, dat betekent dat hij zijn game daar weg moest geven. gegeven. En hij heeft nu die derde set verloren met 6-1 in een half uurtje. Je ziet, hij kan niet meer lopen. Hij slaat eigenlijk geen bal meer. Dus het is game over, zou je zeggen. Maar hij is nu even van de baan. Dat mag na een set. Droge kleren aantrekken. Dus misschien met een beetje eten en suikerdrankjes nemen. Dat hij op de een of andere manier nog wat energie kan krijgen. Maar dit ziet er gewoon heel slecht uit. Het is 2-1. Nu het voordeel voor Novak Djokovic. Die derde set dus in de schoot geworpen krijgt. En Juan Carlos Ferrero, de Spaanse coach, mag tegenwoordig als coach ook van alles roepen vanaf de kant. Maar ja, kramp. En het lijkt ook wel op een totale bodycramp. Dat komt denk ik niet meer goed. Het is jammer. Het was een weergaloze wedstrijd. 2 sets lang. En nu is het noodlot bij Carlos Alcaraz toegeslagen. 2-1 in sets dus voor Djokovic. En ja, kan hij die vierde set uitspelen? Dat is de vraag. Kan hij weer opstaan? We gaan het zien. Maar Djokovic heeft nu echt de driver's seat. De 5 voor 6. Dan heb ik weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. Te beginnen met nummer 5. Op vrijdag komt er altijd weer nieuwe muziek uit. Douwe Bob maakte die al een tijdje niet meer. Hij werd in 1,5 jaar tijd 3 keer vader. Maar nu heeft hij een nieuwe single uit. En zegt hij bij Radio 2 dat hij aan inspiratie geen gebrek had. Ook al omdat ik vader ben geworden, is het toch wel een soort van nieuwe dimensie. Nieuwe laag. Die clichés zijn gewoon waar. The World is Our Home heet het nummer. En het klinkt alsof dat vaderschap hem goed doet. Het is lekker vrolijk. In 2018 was ze een van de eerste klimaatstakers ter wereld. Some people say that Sweden is just a small country and that it doesn't matter what we do. But I think that if a few children can get headlines all over the world just by not going to school for a few weeks, imagine what we could all do together if we wanted to. Ja, u herkende er vast, de Zweedse Greta Thunberg. Maar vandaag maakte ze bekend dat ze stopt met staken. In plaats van naar school ging ze op vrijdag altijd protesteren voor een beter klimaat. Maar nu is ze klaar met school en kan staken technisch gezien niet meer, schrijft ze op Twitter. Met protesteren zal ze niet stoppen. 3. In Almere lopen ze helemaal warm voor de clash zondag in de playoffs. Dan kan Almere City FC promoveren naar de eredivisie. Shirtjes, petjes, hoodies met de cijfers 036, net nummer van Almere. Of de tekst Ali, zoals jongeren hun stad noemen, die zijn niet meer aan te slepen. Ook een eventuele huldiging van het elftal is al helemaal in kannen en kruiken. Inclusief een optreden van deze man. Laat de zon in je hart. Ze schijnt op voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt toch maar even. Ja, dit nummer van René Schuurmans wordt naar elk doelpunt van Almere in het stadion gedraaid. Hij is dus geboekt. Hij kan niet ontbreken. Blijven we even bij voetbal. Alexis McAllister was het afgelopen WK een van de uitblinkers bij de Argentijnen. Fans van Liverpool waren dan ook in hun nopjes toen hij deze week bekend maakte dat hij volgend seizoen bij hun club speelt. En het is een goede traditie dat die fans dan ook meteen een liedje voor zo'n speler bedenken. En een fan dacht, hey, dat is een mooi taakje voor ChatGPT. You can say I've seen ya, winning with Argentina. I need a center, me too, and so he sent a bit through. And now we've got Alexis, oh, Alexis is majestic. McAllister, he's magic, he's red and it's fantastic. Ja, de zang kan nog wat beter van de kunstmatige intelligentie, maar de tekst die valt bij de fans erg goed. Grote kans dat dit op Anfield te horen is na de zomer. 1. En feest vandaag voor deze YouTuber. Tja, mensen. Ik ben Enzo, hallo. Ook wel bekend als het broertje van Milan. In ieder geval, je kijkt naar mijn allereerste video. Ik vind het superleuk, enthousiast. Ik verwacht niet veel, maar ik ga echt mijn best doen. Ik hoop dat ik superleuke filmpjes voor jullie kan maken. Ja, Enzo Knol dus. Het is alweer 10 jaar geleden toen hij zijn allereerste video online zette. Sindsdien plaatst hij iedere dag een nieuwe vlog. En het Jeugdjournaal ging bij hem langs. Ja, dat is gekkenwerk. Ja, 10 jaar van mijn leven gefilmd. Dat is een jubileum voor 1/3 van mijn leven wat op film staat.

Daardoor moeten vanaf volgende maand honderden producten goedkoper worden, zoals pasta, kip en olie. Het zou gaan om prijsverlagingen tot 10%. Franse bedrijven die zich niet aan de regels houden krijgen volgens de minister te maken met sancties. In de gemeente Utrecht mogen geen nieuwe tabakzaken meer worden geopend. De stad loopt daarmee vooruit op landelijke maatregelen, zoals een verbod voor supermarkten om tabak te verkopen per 1 juli volgend jaar. De gemeente Utrecht streeft naar een rookvrije generatie in 2035, zegt de verantwoordelijk wethouder. Zien roken doet roken. Dus het is gewoon echt belangrijk dat mensen niet zo makkelijk aan tabak kunnen komen. Dus minder verkooppunten is de verleiding toch kleiner om te gaan roken. Roken is mega ongezond. Dus ik denk echt dat het gaat helpen als je minder makkelijk aan je tabak kan komen. Dat toch meer mensen of niet beginnen of weten te stoppen. Utrecht wil ook dat de staatssecretaris haast maakt met een motie van de Tweede Kamer om gemeenten meer bevoegdheden te geven om nieuwe tabakzaken te weren. Het weer nog. Vanavond is het nog lang warm. In het weekend droog en zonnig. Het wordt dan nog wat warmer dan vandaag, met op veel plekken 30 graden of meer. En bij de ANWB zit Helene de Geest. Helene, waar staat het nog vast? Op heel veel plaatsen, vooral in Noord-Brabant en Gelderland. Veel files worden wel korter op dit moment. Maar dat geldt zeker niet voor de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Want daar staat nog altijd 16 kilometer en de vertraging is daar ook 1,5 uur. Er ligt olie op het wegdek, er zijn 3 rijstroken dicht en het schoonmaken van het wegdek gaat nog zeker 1 uur duren. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Noorderloos en knooppunt Everdingen ook nog 1,5 uur oponthoud. Daar staat een auto met pech, daar is ook een rijstrook dicht. Op de A50 van Apeldoorn naar Os tussen Arnhem Centrum en Renkum nog 10 kilometer file en 1,5 uur verdraging door een spoedreparatie. Alle rijstroken zijn inmiddels vrij. Op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel heb je nog 40 minuten oponthoud. En je doet er nog meer dan 1,5 uur langer over op de randweg van Eindhoven, de N2 richting het zuiden tussen Veldhoven en knooppunt Leenderheide. Daar is namelijk ook een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht. Stel, je dagelijkse wandeling wordt inspanning in plaats van ontspanning. Dan kun je bij Vego terecht voor een zorghulpmiddel. In onze winkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Samen zorgen we ervoor. Vego. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Bespaar nu tot 25% op rollators en scootmobielen. Voordelig vooruit bij Vego. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Nu, later en altijd. Heb je eindelijk je droomhuis gevonden? Heeft hij een laag energielabel? Gelukkig heeft ASR de verduurzamingshypotheek. Daarmee kan je extra lenen bovenop je ASR-hypotheek om je huis te verduurzamen. Ga naar je adviseur of kijk op asr.nl. ASR doet het. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Juni wordt heel bijzonder, want naast die hele hoge jackpot van 8,3 miljoen... maak je ook deze maand weer 15 keer kans op een Volkswagen ID.Bus. Je hebt alleen morgen nog om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. NOS NTR. Na jarenlang gesteggel bereikten de EU-landen in Brussel gisteren een doorbraak over het migratiebeleid, liet de Zweedse minister Malmer van Migratie weten. I am extremely pleased and also very proud to announce that ministers today have adopted general approaches on the asylum and migration management regulation and the asylum procedure regulation. Marco Geitenbeek. Nieuws & Co. Een deal dus, en het Nederlandse kabinet reageert zeer positief op die afspraken. Politiek verslaggever Wilco Boom, waarom is het kabinet zo blij? Nou, volgens premier Rutte is er sprake van een evenwichtig pakket aan afspraken waarmee het daadwerkelijk makkelijker wordt om migranten te weren die vrijwel zeker geen recht hebben op asiel. En ook om ervoor te zorgen dat asielzoekers beter worden opgevangen en in behandeling worden genomen in landen waar ze binnenkomen. Dit zei hij vanmiddag over op zijn wekelijkse persconferentie. De essentie is dat Italië registreert, Bulgarije registreert, al die frontlijnlanden registreren. Dat je daar opvangt degene die geen kans maken op asiel en zegt die gaan we nu niet laten doorlopen door Europa en die gaan terug. En twee, dat als een asielzoeker toch in Nederland komt en misschien ook kans maakt op asiel, maar gewoon niet via Schiphol, maar Italië is binnengekomen, dat je zegt nee, daar moet je geregistreerd worden. Daar word je in eerste instantie in behandeling genomen. Ja, en het is overigens al heel lang de bedoeling dat asielzoekers evenredig over de lidstaten worden verdeeld zonder dat dit lukt. Maar volgens Rutte kan het nu dus wel gaan lukken omdat er een goede balans in de asieldeal zit. Ja, en maken die Europese afspraken dan nu voor Nederland ook makkelijker om iets aan de stijging te doen van het aantal asielzoekers dat hierheen komt? Ja, op den duur kan dat gaan helpen, want Nederland vangt nu verhoudingsgewijs veel asielzoekers op. En het zou er dus toe moeten kunnen gaan leiden dat een aantal van die asielzoekers naar andere landen moet. Of naar landen waar ze Europa zijn binnengekomen. Of dat andere landen gaan meebetalen aan de opvang hier. Want ook is dat is een onderdeel van het pakket. Mm-hmm. Maar voorlopig gaat de asieldeal helemaal niet helpen. Want het zal zeker nog enkele jaren duren voordat die in werking treedt. Oh. Er moet nog van alles worden uitgewerkt. Er moet nog over worden nagedacht. Er moet nog over worden onderhandeld. Het Europees Parlement heeft er ook nog zeggenschap over. Dat alles bij elkaar kan dat wel 2 of 3 jaar gaan duren. Rutte gaf dat vanmiddag ook toe. Maar het is volgens hem in elk geval goed voor de onderlinge verhoudingen tussen de regeringspartijen in Nederland, want die zijn ernstig verdeeld over het asielbeleid. Nou, het helpt in ieder geval in sfeer dat je ziet dat dingen beginnen vooruit te komen met Tunesië, hopelijk. Voorzichtig hoopvol. Al zal dat nogmaals niet zondag in één keer klaar zijn. Nu in Europa, deze overeenstemming in de Raad, na jaren onderhandelen is belangrijk. Dus dat helpt in sfeer. Maar daarnaast heb je ook nog steeds nationaal afspraken nodig. Ja, er moeten dus nog steeds binnenlands aanvullende afspraken gemaakt worden voor de komende zomer zelf, zoals Rutte ook aan zijn partij heeft beloofd, hè, ja. om de instroom in Nederland omlaag te krijgen. VVD en CDA zijn er erg voor. D66 en de ChristenUnie, die andere twee regeringspartijen, staan op de rem. Dus de politieke strijd en de problemen in de coalitie zijn hiermee nog lang niet van tafel. Nee, en we hoorden al dat Rutte zondag naar Tunesië gaat, hè, met de Italiaanse premier Meloni en EU-voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Wat gaan ze daar doen? Nou, Tunesië is een land waar relatief veel asielzoekers vandaan komen. Lang niet allemaal uit Tunesië zelf afkomstig overigens. Voor velen is het een doorreisland. Maar daar beginnen ze aan de boottocht naar Europa. En wat de Europese Unie wil, is dat het land maatregelen neemt om daar iets tegen te doen, om de grenzen dicht te houden. En om Tunesië zover te krijgen, heeft de Europese Unie een hulpplan in de aanbieding, zegt Rutte. Wat de commissie heeft gemaakt, 5 commissarissen zijn bij elkaar gaan zitten. Die hebben eigenlijk een pakket ontwikkeld om gezegd, hoe kunnen we Tunesië helpen in een moeilijke fase? Zij zitten economisch op dit moment in zwaar weer. We hebben ook intensieve gesprekken met het IMF. En Europa probeert erbij te helpen. En dan praat je dus over hoe kun je financieel helpen, hoe kun je economisch helpen, hoe kun je helpen ook met de ontwikkeling van de groene waterstof en een verdere economie. Maar ook, hoe kun je dan afspraken maken over het beperken van het aantal mensen wat op zo'n levensgevaarlijk bootje stapt en de zee wil oversteken? Ja, intussen staan de democratie en de rechtsstaat onder druk in Tunesië. De president trekt er steeds meer macht naar zich toe. Hij wordt door de oppositie van een coup beschuldigd. Maar de Europese Unie neemt dat op de koop toe als het land maar maatregelen tegen migratie gaat nemen. En zondagavond wordt dus duidelijk of er een begin van afspraken gemaakt kan gaan worden. Politiek verslaggever Wilco Boom, dank je wel. Djokovic tegen Alcaraz, de halve finale bij de mannen op Roland Garros. Marcella Mesker, de 4e set. Hè. Lukt het Alcaraz een beetje om zich te herpakken met zijn krampkuit of niet? Nou, hij wandelt wat over de baan, maar de snelheid, de explosiviteit is er helemaal uit. Het is 3-0 na 16 minuten spelen in de 4e set voor Novak Djokovic. Ja, je kunt rustig zeggen, game over. Djokovic al met een half been in de finale. En Carlos Alcaraz, ja, die speelt letterlijk met een half been. Dat dus bij hem de kramp er is ingeschoten, is onvoorstelbaar. Want hij was en hij leek de fitste van de twee na 2 zeer intense en kwalitatief hoge sets. Maar het was Djokovic die kennelijk toch die jonge Spanjaard met ja, die weergaloze rallies. De hoeken die Djokovic maakte. De druk die hij ook in zijn slagen legde. Dat hij daar Alcaraz kapot mee heeft gespeeld. En de kramp is dus het noodlot dat Alcaraz trof in de tweede game van de derde set. Ja, dit gaat hij niet meer winnen. Hij heeft nog wel een verschoning aan. Hij lacht een beetje flauw. Hij gaat het rustig uitspelen. Opgeven zal hij niet doen. Maar hij is geen schim meer van wat hij was. En ja, je kunt rustig zeggen dat Djokovic die finale voor 99% binnen heeft. De aanhoudende bosbranden in Canada zorgen nog steeds voor veel rookoverlast, zelfs tot ver over de landsgrenzen. Vooral aan de Amerikaanse oostkust is de luchtkwaliteit de laatste dagen erg slecht. De Big Apple, New York, was deze week de stad met de grootste luchtvervuiling ter wereld. En daar woont en werkt Ilko Keij met zijn gezin. Goedenavond. Goedenavond, goedemiddag. Ja, u postte een paar dagen geleden op Instagram foto's van de smog en gele rook vanaf Manhattan. Hoe erg is nu nog? Het was inderdaad oranje-bruin. Je kon weinig zien. Het is nu aan het opklaren, maar ze hebben ook gezegd, ja, totdat de wind echt draait, blijft het nog wel gevaarlijk. Zeker voor bepaalde bevolkingsgroepen. Maar ja, die dagen, het voelde echt als COVID 2.0. Iedereen liep weer met mondkapjes rond en scholen werden gesloten. Alles binnen het huis. Dat was heel merkwaardig. Want wat merkte u dan als u buiten liep en dat mondkapje even af zou doen? Nou, het was niet, ook binnen, we waren op kantoor. Ook binnen. En het ging allemaal heel snel. En op kantoor, mensen kregen hoofdpijn, last van ogen, het sloeg op de keel. Nee, het was duidelijk binnen een paar uur dat er meerdere mensen naar huis gingen met gezondheidsklachten. Ja, en thuis is het dan wel beter, want u zegt binnen. Binnen, zolang je goed blijft ventileren. Althans, ventileren, je zet de ventilatoren aan. Maar je houdt natuurlijk de ramen dicht. Dat is het beste wat je kunt doen en ook het enige wat je kunt doen. Ja. En wat voor adviezen kreeg je dan als inwoner van New York om hiermee om te gaan met die smog en die luchtvervuiling? Nou ja, precies dat. Dus zoveel mogelijk binnen blijven, alles gesloten houden. Kinderen zeker binnen houden en andere kwetsbare groepen. Scholen sluiten, activiteiten, voor zover ze nog doorgingen, doen alles. En dat gold met name dus voor de afgelopen 48, 72 uur. Het is nou aan het opklaren, maar nog steeds zijn ze heel voorzichtig met naar buiten gaan en met mondkapjes. Maar het is aan het verbeteren, maar pas na het weekend wordt echt een winddraai verwacht en dan zal het snel gaan opklaren. Ja, wat heeft u dan voor dagen achter de rug? Wat doet u dan als u niet zoveel mag? Nou ja, ik ben een paar keer eerder in Delhi geweest en ik heb toen tegen mezelf gezegd, daar wil ik nooit meer naartoe vanwege de vervuiling. Ja. En vervolgens kom je dus hier terecht. En dus dat bracht me wel even terug naar die stad. Ja, je kunt gewoon doorwerken. Het internet werkt wel, dus je werk kan ook gewoon doorgaan. Maar ja, sommige mensen hebben mondkapjes op, ook binnen. Je doet wat je kan, maar sommigen zeggen van nou, ik stop gewoon. Ik kan me toch niet goed concentreren. Ik ga wel een film kijken of iets waar ik nu even mijn gedachten mee kan verzetten. Ja, maar New York werd dus even Delhi. Het werd zelfs erger dan Delhi. Ja, echt de oranje lucht, de bruin lucht en de snelheid waarmee dat ging. En dan te bedenken dat die vuren hier 700 kilometer vandaan zitten. Ja, maar die winden die komen vanuit het noorden. Dus we zitten letterlijk pal in de wind. Ja, en het is dus even afwachten, zei u, tot de wind echt goed draait. Wat betekent dat voor uw weekend? Wat zijn de plannen en kunnen die doorgaan? Ja, dat is nog even kijken. Nogmaals, het valt dit mee. 'S ochtends is het ook beter. Dus sportactiviteiten in de ochtend zullen misschien wel weer kunnen. Maar ja, naarmate de dag dan weer komt, dan hoopt het zich weer op. Mm-hmm. We zullen het nog maar even afwachten. Maar nogmaals, het gaat de goede kant op, gelukkig. Ja, en hoe is het om zo'n normaal bruisende stad er zo bij te zien? Nou, je merkt dat mensen zich wel een beetje gaan nadenken, reflecteren. Want voor ons is dit nou eenmalig, althans hopelijk. Maar in andere gebieden van de wereld is dit bijna schering en inslag en dagelijkse kost. En dat geeft je toch wel te denken. Ik werk voor een environmental organization. Van ja, wat kunnen we daaraan doen? Want ja. Dit zal vaker voorkomen. Ook in gebieden waar het niet vaak voorkomt. Ja, duidelijk. Ilko Keij vanuit New York over de bosbranden en wat dat teweeg brengt in de Big Apple. Dank u wel. Bij de ANWB zit Helene de Geest. Helene, waar staat het nog vast? Vooral bij Eindhoven op dit moment. En dat heeft te maken met een ongeluk op de randweg van Eindhoven, de N2, bij knooppunt Leenderheide. De linkerrijstrook is daar dicht richting het zuiden. Vanaf Veldhoven kost je dat een half uur. En ook op de hoofdrijbaan daardoor een half uur vertraging. Ook de Russische president Poetin zegt nu dat de Oekraïne is begonnen met het langverwachte offensief. Hij zegt dat de aanval nog niet succesvol is en dat Kiev nog geen van hun doelen heeft bereikt. Oekraïne zelf laat nog altijd weinig los over dat offensief. Wil dus ook niet bevestigen dat het is begonnen. De Nederlandse reddingsbrigade stuurt 22 boten naar het overstromingsgebied in Oekraïne. Het staat onder water na de verwoesting van de Kachovka-dam. Ook reddingsvesten, waterpompen en waadpakken gaan die kant op. En die reddingsboten die komen uit heel Nederland en worden verzameld in IJmuiden, zag verslaggever Bo Heimessen. Kijk of hij doet. Ja, die doet het wel. Deze die doet het. Nee, maar hij doet het. En nou ja, de mannen die checken hem, kijken even of hij doet. Staat van de motor. We registreren ook even wat er gaat. En dan gaat deze straks ook bij een boot. En dan maak ik hem compleet. En dan is er weer een klaar. Deze worden wel nog gewoon gebruikt, deze bootjes? Ja, dit zijn type boten die overal in het land gebruikt worden. Een model wat bijvoorbeeld onderdeel is van de Nationale Reddingvloot. Geen afgeschreven bootjes? Degene die hier staan wel. Maar het model is niet anders dan wat je ook nog tegenkomt als je naar een recreatiegebied kunt gaan of op andere plekken. Dit zijn wel boten die reserve zijn. Of boten die net aan de afschrijving zitten, waarvan er zo'n vervanging is. En wij zijn heel blij dat vooral die lokale brigades zeiden, ja, zo'n watersnoodramp, daar moeten we iets mee doen. Wij stellen ons vaartuig beschikbaar. Gisteren kwam het verzoek vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ben je dan niet eigenlijk al te laat? Want ja, het is een paar dagen geleden al gebeurd. Ja, het is natuurlijk lastig, hè. Het is sowieso natuurlijk een wat lastig gebied. Heel vaak zie je dat eerst regionaal of lokaal hulp op gang komt. Daar is volgens mij een dag later een internationaal verzoek gekomen. Daar zit helaas ook een stukje politiek bij, hè, hetzelfde. We zijn heel blij de minister dit zo snel mogelijk wil regelen. Hè, maar ja, transport via de Europese Unie. We moeten natuurlijk naar een gebied, of niet wij, maar de transporteurs, waar je ook niet makkelijk komt. Dus dat heeft gewoon iets voorbereiding nodig. En ja, is het dan te laat? Ik denk dat het nog steeds heel nuttig is. Hoe gaan deze bootjes naar Oekraïne vervoerd worden? Ja, dat is een goede vraag. De bootjes die staan nu hier. En ondertussen wordt vanuit de overheid dat transport geregeld. Jullie weten het nog niet? Nee, we weten dat het geregeld wordt. Niet alleen van onze boten, maar ook van de materialen die het waterschap beschikbaar stelt. Dat zijn reddingsvesten, waadpakken, een soort visserspakken mee door het water kan lopen. En ook nog wat andere boten. En we gaan ervan uit dat we ergens vandaag, morgen horen, ja, hoe snel dat gaat. En hopelijk ergens eind van het weekend een en ander in gang komt. U heeft de beelden gezien op tv waar ze dan straks gaan varen. Hoe kijkt u zelf naar die beelden als, ja, iemand die toch bij de reddingsbrigade werkt en zijn hart op die plek heeft? Ja, het is natuurlijk altijd dubbel, hè. Als je beelden van overstroming ziet, hè, vaak denk je terug aan eigen ervaringen. 93, 95, 2021 recent nog in Limburg, België. En dan, ja, dan gaat je reddingsbrigade hart wel een klein traantje. Hè, want je wil dat die mensen geholpen worden, hoe lastig dat ook is. Zeker op de plek waar nu zo'n watersnood plaatsvindt. Maar eigenlijk op elke andere plek geldt datzelfde. Hè, je hebt natuurlijk het materiële leed. Dat kan dan wel hersteld worden. Het duurt vaak lang, maar dat is al één. Maar vooral het persoonlijke leed wat daar is, dat is iets wat heel dichtbij komt. Ja, Ernst, nu wordt er net ook nog weer een bootje uit Friesland gebracht. Maar wat als ze nou in Oekraïne zijn geweest? Komen ze dan weer terug? Nou ja, we gaan eigenlijk vanuit dat ze niet terugkomen. Hè. Ze zijn onderdeel van de donatie van hulpmaterialen. Ze gaan natuurlijk ook ver weg. Dus eigenlijk, ja, gaan wij ervan uit, ze gaan daar naartoe en worden daar gebruikt. Dus ik acht de kans heel klein dat we er nog één in Nederland terug gaan zien. Ze kunnen daar nog 40 jaar mee? Ze kunnen denk ik daar nog 40 jaar mee. Verslaggever Bo Heimessen bij de reddingsbrigade in IJmuiden. Nabil Harjouli is een van de populairste en succesvolste MMA-vechters van Nederland. Zondag verdedigt hij zijn wereldtitel in Alkmaar. In de ring mag je hem gerust een beest noemen die de ene na de andere tegenstander knock-out slaat met zijn agressieve vechtstijl. Maar buiten de ring heeft hij een heel ander leven. Hij heeft een eigen tandartspraktijk met een vriend van hem. Ja, Nabil Tyson mag je ook noemen, hè? Want zo heet je in de ring. Nou, de legendarische je mag me boxer. Nabil of je mag me Tyson noemen, inderdaad. Ja, goedenavond. Goedenavond. Dus eigenlijk in de ring wordt het gebit gesloopt en de volgende dag in de praktijk weer gerepareerd. Dat is een prima businessmodel. Ja, dat is een grap die al vaker is gemaakt, inderdaad. Ja. Het is natuurlijk wel gewoon een serieuze tandartspraktijk waar... Tuurlijk, ja. Maak je daar maar geen zorgen nee. om. Nee. Maar toch, het klinkt als twee heel andere levens. Hoe is dat te combineren? Nou ja, hoe dat combineren is... Nou, ik heb het natuurlijk wel heel druk met het vechten. Maar de tandartspraktijk die heb ik dan samen met een vriend van mij. En het fijne is dat wanneer ik het zo druk heb met wat betreft het vechten, dat hij er is om de tandartspraktijk op te vangen. Dus, en het is gewoon een kwestie van plannen. Je moet heel goed plannen. Weinig sociale contacten, weinig sociaal leven. En het is gewoon keihard werken natuurlijk. Dus het is van de tandartspraktijk naar de ring en dan naar bed, zo'n beetje. Zo, ja, zo kun je dat een beetje zien, ja. Ja. Zondag dus in de ring tegenover de Portugees Igor Felipe. Wat doe je om je voor te bereiden op zo'n gevecht? Ja, natuurlijk trainen. Dat is het belangrijkste. Maar er komt ook natuurlijk voeding bij kijken, rust, mentale voorbereiding. Het is gewoon een totale plaatje. Je bent eigenlijk, ik ben dan ongeveer 10 weken ben ik in wedstrijdvoorbereiding dan. Ja. En dan staat eigenlijk die 10 weken volledig in teken van het gevecht. Dus je gaat eigenlijk naar bed met je tegenstander en je wordt wakker met je tegenstander. Hoe raar dat ook klinkt. Ja. Maar, en wat betekent dat, die wedstrijdvoorbereiding? Hoe ziet je leven er in die weken uit? Ja, het is zwaar. Je traint 2 keer per dag, 6 dagen in de week. Nogmaals, je let op je voeding. Je hebt een bepaald dieet. Je moet gewoon nog rusten natuurlijk. Dus het is wel echt keihard werken. Je bouwt ergens naartoe. Dus het is, het is gewoon keihard werken. Dat kan ik wel, Ja, en dat is ook heel erg het fysieke deel. Zit er ook nog een mentaal aspect in hoe je voorbereidt? Ja, zeker. Dat wat ik zei over dat je natuurlijk wakker wordt met je tegenstander, opstaat met je tegenstander. Je hebt hem constant in je hoofd. En eigenlijk vanaf het moment dat je partij aanneemt, al kijk je naar wedstrijden van je tegenstander. Je bereidt je tactisch voor. Je hebt gesprekken met je trainers. Dus ja. Het is een bigger picture. Het is niet alleen het gevecht zelf, maar daarvoor gaat er veel, veel meer aan toe. Ja, en waar stond je dan vanochtend mee op? Als je met die tegenstander opstaat? Nou, ik moet zeggen dat ik vanochtend opstond. Kijk, voorafgaand aan een wedstrijd moet je natuurlijk gewicht maken. Hè? Dat is natuurlijk je vecht tot een bepaalde gewichtsklasse. Mm-hmm. Dus daar was ik vooral mee bezig. Oh. Morgen heb ik natuurlijk mijn weging. Ja. Dus altijd een beetje een gevecht tegen de weegschaal voor het gevecht daadwerkelijk plaatsvindt. Dus dat is eigenlijk waar ik mee bezig was. Het eerste wat ik deed is ik stond op de weegschaal. Kijk, voel ik weeg. Ja, en? Ik weeg nog wel te veel. Ik moet nu nog in totaal een kilootje of 4,5 kwijt. Morgen. En in een dag? Ik kan me goed voorstellen dat je bij jezelf denkt van hoe dan? Ja, maar dat willen veel mensen wel weten, denk ik. Ja, dat gaat voor. Ja, dat is niet. Het is een beetje lichaams. Daar gaat vooraf gaat er een heel proces aan toe. Ja. En wat je dan doet, is eigenlijk door middel van. Het heet waterloading. Dus door heel veel water te drinken, eigenlijk die dagen daarvoor. Manipuleer je lichaam zodanig dat wanneer je dan eigenlijk begint met trainen, dan zweet je echt als een otter. Dus het is eigenlijk puur vocht wat je verliest. Mm. Het is niet heel gezond, maar dit is wel hoe het eraan toe gaat in het sport. Dit doet dus dan eigenlijk in een korte tijdsbestek probeer zoveel mogelijk vocht te verliezen door middel van trainen en ook te vasten natuurlijk. Want als je het drinkt, komt het weer bij. Ja. En dat is dan, nogmaals het gevecht tegen de weegschaal voor je gevechten in de octagon. Ja, en je bent nu 24 en hebt al een flinke reputatie. Kickboxer oorspronkelijk, nu groot in het MMA. Wat zijn je ambities? Waar gaat dit eindigen? Ja, mijn ambities zijn natuurlijk om de allerbeste te worden in datgene wat ik doe. Op dit moment is het MMA en dat is natuurlijk om de kampioen te worden. En dan ook bij de grootste organisatie ter wereld. Dat is, op dit moment is dat de UFC. Dus dat zijn daadwerkelijk mijn ambities. En ik weet dat die kansen groot liggen dat ik dat daadwerkelijk ga doen, ja. En die tandartspraktijk, die blijft er gewoon altijd naast? Die blijft altijd naast. Ik vind het fijn om nog ook dingen te doen naast het vechtsport. Ja. Dus wellicht nog een tweede of een derde of een vierde tandartspraktijk erbij. Kijk, dat gebeurt ook. Dus zondag in de ring, maandag gewoon weer in de praktijk, of niet? Juist, ja. Juist. Ja. Nou, heel veel succes zondag. En dank voor dit gesprek. Thanks. Gaan we nog heel even naar Marcella Mesker. Djokovic die ging deze halve finale tegen Alcaraz wel pakken, dacht je net. Maar Hij is er nog niet, of wel? Ik hoor veel, veel gekrap. Ja, matchpoint is geweest. Een voorhand in het net door Carlos Alcaraz. Hij heeft nog één game gemaakt in die vierde set. Het werd 6-1 voor Djokovic. Ja, na die krampaanval in de derde set was het game over. Alcaraz kon niet meer zijn tennis spelen. Wat hem zo geliefd maakt. Zo energiek. En ja, dan is het spelen van een best of five toch heel wat anders dan een best of three. Energiemanagement is gewoon niet gelukt in deze best of five van Carlos Alcaraz. En de ervaring en de wilskracht van Novak Djokovic, ja, die geven dan uiteindelijk wel de doorslag. Zevende Roland Garros finale nu voor Djokovic. Zijn 34ste Grand Slam finale, waarin hij zondag op jacht zal gaan naar een record van 23 Grand Slams. Nou, en als dat lukt, dan krijgt hij als bonus ook nog is de nummer 1 ranking, want die zal die dan overnemen van deze Carlos Alcaraz. Het was twee sets lang sensationeel tennis, precies waar we op gehoopt hadden. Maar de laatste twee sets, ja, een treurig eind vanwege fysiek ongemak, de kramp bij Carlos Alcaraz. Dank Marcella. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Jan-Willem Wesselink. Goedenavond. Goedenavond Marco, jij had het er net ook al over. Er is eindelijk een Europese migratiedeal. En een van de meest concrete maatregelen is dat landen ook een asielzoeker kunnen weigeren als ze €20.000 betalen. En moet Nederland gebruik maken van die mogelijkheid? Dat bespreken we zo meteen in Dit is de Dag. Dat zo naar de hoofdpunten van het nieuws met Gert Kluk. Dank voor het luisteren. Goed weekend. NPO Radio 1. Amerikaanse spionagesatellieten hebben via infraroodcamera's een krachtige explosie waargenomen kort voor de ineenstorting van de Kachovka-dam dinsdag in Oekraïne. Ook gegevens van de Noorse seismologische dienst wijzen daarop. Oekraïne deelde vandaag een audioclip waarin een telefoongesprek tussen twee Russische militairen te horen zou zijn. Die zeggen dat een Russische sabotagegroep achter de actie zit, maar dat de schade groter was dan beoogd. Boeren die veel stikstof uitstoten in de buurt van een beschermd natuurgebied kunnen vanaf maandag zien of ze tot de piekbelasters behoren. Dan wordt er een website gelanceerd met informatie voor boeren die zich willen laten uitkopen of hun bedrijf willen verplaatsen of verduurzamen. Vanaf juli kunnen zij zich hiervoor aanmelden. Jacobine Geel heeft haar taken als voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens neergelegd. Ze is naar eigen zeggen ziek geworden door de bestuurscrisis. Vier collega's van Geel haar beschuldigd van onder meer intimidatie en